نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في نار. أما باب منا وإرهابي نتروزم لي كتاب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب ka bɔ ani ka marisew kɛ ani terorisimuya ninnu o fitinɛ bɛ cogoya min na ka mɔgɔw lasiran o ɲɛ. Kitabu ka kuma b'o de kan. Kitabu yɛrɛ titiri y'o de ye, nka an bɛ babu min na o de ye irhabu ye. Ala k'an dɛmɛ an ka a fɔ cogo ɲuman na, ala k'a faamuya dama. An bɛ paji min na 45 yani saturu laban fila dugumala fila. إن من صور الإرهاب هي كل إرهاب يعني أكتشف من وين نو مغبي سما أكتشف من وين ما أقدم عليه أبو لولا المجوسي أبو لولا مجوسي بارا من غير في قتيل الفاروق عمر بن الخطاب ومن معه علي عمر أنا في مواد أخرى من مجوسي كان أبو لولا المجوسي ale bɛ umar bin khatabu faga n'a nɔfɛ mɔgɔ dɔ olu yɛrɛ fagara nɔfɛ. Ayiwa u faga k'u to sɔgɔmada fɛ fajiri seli la, ala jɛnna bɛɛ lajɛlen ma, a y'u to seli la de ka u faga. O tumana o tɔɔrɔ ye silamɛ jamana bɛɛ sɔrɔ, silamɛ umma bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o fagali min kɛra. Ni ko min kɛra n'a bɛ mɔgɔ madimi ni a ye fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. O tuma fitinɛ dakari la tan ne. Ala kɛra tun ye fitinɛ min fɔ ne ma ni si d'a ma k'a da bɛ kari de, n'a dakari la dɔrɔn k'a tɛ datugu tuguni. Bon yanni o kumaw taara wolo fɛn min na o de ye Umaru ka fagali ye, i n'a fɔ Huzeyfa fa fɔ cogoya min na. Kabini Umaru kɔni fagara dɔrɔn o kɛra fitinɛ dalen de sa, fo bi an b'o fitinɛ kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ. ومن وراء ذلك أصحاب الإرهاب الفكري كوكا في إرهاب دمنا تردنا دمنا وحكمنا توي ولا تزال أذنابهم باقية هل ساكو أوكو طبي جنيا كنا أوكو من الله فوالله هل سافتنا طبي قولي جنيا كنا يكيدون لأهل السنة o bɛ ka dabaliw tigɛ sunamɔgɔw kama fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Maa man yas'awna litaqarrubi ma'ahu o bɛ ka fara jɔnni ma k'a kɛ minnu b'u yɛrɛ gɛrɛ u la olu de bɛ ka pilanw tigɛ ɲɔgɔn fɛ. Rahma ikhtilafi lughati wa dini sahih hali n'a sɔrɔ u ka kan ti kelen ye u ka dinɛw cogo ti kelen ye nka u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka suna de kɛlɛ. ويقيمون احتفالا كل سنة بمناسبة مرور هذه الحادثة كل سنة صاب نيغون دالا جي كان يكون فاتيك عمر با فغال فاتي شيا با دا سنة سنة اها شيا با دا سنة سنة يتمونها احتفالا باب الشجاع با فاتي بابا شجاع بس يكيم عمر فغابو تغير ويكو بابا شجاع o kɛlen bɛ k'a yɛrɛ kaburu dilan k'a kɛ i n'a fɔ misiri yɛrɛ ka don da k'a la k'a kɛ so belebele mɔgɔw ta ka taa a jura ka dugawu ka Umaru fagaliko la. Hali n'a tɔgɔ nin sɛbɛn Baba Shujaa nin sɛbɛn peut-être internet la u bɛ na n'a ka kaburu ye wali i b'a sɔrɔ kaburu Baba Shujaa dɔrɔn u bɛ na n'a photo ba ye jamaba de bɛ taa u bɛ taa fɛɛrɛw da kan ka fɛnw k'a ye ka dugawu k'a ye ko a ye Umaru fagali min kɛ. Irangaw fɛ yen ya'aluna aba lu'lu'at al-majusi ni cɛ min wari faga abu lu majusi ni wo de wele ko baba suja ala ka danga ba kan majusi dai kunu ma shago ko ai ko mun mun gumana tuno wa fa tike maut ma samosa wani mun mala ja ka fa ko ni ma tlaga je ga dina ta nyawa ko ma tlaga ni no ana ti da wala ka ja ni ronan chugura tanto Tiens, il y a un clip au soir là. Ça, c'est un peu comme ça. Bon, c'est pas mal. Deux cas à Kabrouté. Oui, il y a un cas à Matri Blanc, à Kabrouté. Quand il y a un cas à Matri Blanc, à Matai. Il y a un clip au soir là. C'est la proposition. Tonnel. وتتوالي فصول الإرهاب. ثم نقول ترجع أفعالنا وقت بتقول تقولي وانا تندو. دبنا. ويتبنى عبد الله بن سبا يهودي. مغرا من أسيسين تقولي أتوقع عبد الله بن سبا هو يهودي. الذي أدخل الإسلام وأحسن الكفر. عليه السلام يا رتنة عن كافر دعائره كنوا. Shawa fuku Abdullah ibn Saba ko ko kiyate ko mu wasu na tare da lamun tawai ibn Saba kusuna mu godiya miliyad la yurafe shawa go fo kusuna mu godiya miliyad la ka mawada mu majinu rema ka to da ko Abdullah ibn Saba yayi kasra sanadu beno sanadu kirimu be ka tabla ala ay ko mun ga be sanadu kirimu be ka tabla ala ibuna fatar ga tariki dimashkala ay ko mun ngani ta sanan wura da be katab la fo alila to sanu da wala dirgo sanad la wa to ay saif ibn umar bo sha wa ko aga isar mun chama sanawila saif ibn umar bala ko ngalon tigala de kubara ka foka kuma mun be maudu de sha go fo kasra rijalu ma ko ngol ntigalado rijalu ma ko ngol ntigalado ay rijalu ko amare ko yaani da'ifun fi ta yaani da'ifun fi fil hadis wa umdatun fi tarikh hal sa ko ma ko manawla ala tara ko ta o man kene ati hal sa ko nyedo na umdatun fi tarikh tarikh la nani fa dara bo nyedo ruwa ga ga yaani hal sa fa ni ta ko kiru gola ka ali tarikh fa fe undi kleni ibun hajar be kuma ga takrif tazi wala ba ko de dai furu hadisa dela me unda tudu sun jira do tarikhula yayi bo ru wa daga o de yare ma ka ke na ko dai furu fa fla be fe kace dona do me ibun yani ibun hiban wa wadu wa fola ko ma ko kazabudo ko ma ko kazabudo ko ngalon tigalado bo riyal sigi shima so ale ga kuma ma dala dina rado ga ka fo kai dan teme da su gondo fil hadis na kata ce galin tuka bab mala aka kuma so hakama da su gondo dran hadis sala da wani wuce ne guri wani ba kuma ne ga ka sana kasran takrib tazim la to ba tare yi ya ni gun hajar ba nyafo kaga la ala ko shan bulaji da nyafo tare kula na kuma mu fadra um da su da bi mune me hadis bab la aka kuma da fe yene karara da wuce macar da la'i farlan mala yaro da rawa tro ila filin da ofan fe ne ce ne maqtal khalifa Usman bin Affan radiyallahu anhu fi Madina ode Usman bin Affan alayhi Usman fi Madina ma'akulati ma'ahu min al-qawqaliyin hukmana jama'kulu do ba na fe jama'kulu mun mala ni ko do malu do jayni ba na fe وفي فرعون قال اسمه نفقا بعد تدليله لهم بقراءاته على الخليفة رضي الله عنه أتلقى قوم هو الله في لغات وائرك كان غلون تغيرك أداء خليفة لعثمان رفنا تغراك وإنا فوي سيكو ذلك أتا اسمه نفقا ثم يستمر المسلسل وقوم يتغيط غنيونا تنسى نكوي لتراسنا علي جون عمر فقرا اسمه نفقرا don wasrakin turasan abuga juwad na yan islam ya kama an kan foka ma wa yaqtalu al khalidi abdurrahman bin malhujin al khalifatu ali bin abi talib radiyallahu anhu kharaji rafanan nana samuru mu'amuru li abdurrahman bin malhujin rafanan nana kana ali faqa don qara umar faqara usman faqara ali fana faqara وهو في طريقه لصلاة الفجر في الكوفة. حليد من الكوفة أبيك أتا مصر الله خير سيدير الله لا أكون مصر الله ديك أفغى. وقتل طلحة وزبير. وطلحة فنا فغى كزبير فنا فغى من العشرة المبشرين بالجنة مؤتمن فراقب دي الجنة كنا ألوه مغولة. وتسببوا في قتل حسين بن علي رضي الله عنه. ولله برا سبي فنا هلك حسين فغا بس يودي اودو ودنا اسلام على نو كون نادي اسلامو كون كارني وانا كا فتنه كي سبتا ني فغال تشما من برا جيلين كي. وفي قتل ابن زبير هل عبد الله بن زبير قال فغال من برا ولو نوالا لتما كو جبرو. وهل سينتهون سينتهون يلا ابن اكو دبلوا ودنتا دبل هل بي افتنه بي امو كروني fitna ne islamo charaba be yawdu mun ma fen dalone halle ton kuta mun la je mun we jaru kuma fo ya siga tira ba sara bala gidin jiro yawdu re baji ko a dai shi na abu waran mun nu ya fen fe laje kafir mun ba bala gidin jiko ro mun wi an aliyin qawluhu radiyallahu anhu wi wada min ali da kuma gando ala jinin do ali ma fala alaikum. والذي نفسي بيدي قلبا قال مسألة من مسألة يقولوا إنهم لفي أصلاب الرجال قام هو بيتشارو دي قصر الله دم وقرأ وبيبوني غنا كان أكلم ولي كلم ولي وسيخرجون ويخرجون سيخرجون وسيخرجون ويخرجون قام هو بينا وبينا سيغتال وبينا بيتبوني غنا كان حتى يخرج آخرهم مع مسيح الدجال فام غروب لبان من الوقت منا ويجونا نجوم في مسيح الدجال رام واللبان غا وقت دلوقتي فتنة يمكن أبان أبي وقت بدي. والشواهد موجودة كاشيرا وربي فرا بلا جل مبا شيرا ورات ما ده نفتنة دبنا دا دربنا أولي دبنا دا دبنا أولي. والجرحات ليس له وطن كنت يجينا بفهم كنت دبوتالا كفون يا دبو دبوتالا بفهم بفهم. والإسلام بريء منه. إسلام فنا سنتة في الدنيا هنا. وإسلام تقدر دوارا ترى. إسلام سين فوي تالا. براءة الزئب من دم يوسف عليه السلام. هنا فو يوسف بالما هو كسرق يوسف منه. سرق سنتة يوسف جل لا تجاهنا. إسلام فنا سنتة في الدنيا لا تجاه كدنا. أبي كود لا يجوز دوران. بس إنيا جا إسلام ولا سرا. شو إسلام تقدر فعله. نما إسلام تقدر فعل درا إسلام وتسرا. كراي. الإسلام كله الإسلام تقدى، لا الإسلام كله درب الإسلام تقدى ولا درب الإسلام سرقة كله، لما كتير درب سرقة كله. وسورة من سور الإرهاب. كل إرهاب كشوفه دفن أبيه نعم. وفي القاف المادي. كرني تمنوني نعم. ذلكم الاعتداء الغاشم الظالم على مؤسس البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله. ثم نأتي إلى دو بغني إلى دو. Yani ukubna dangari yani Saudi Arabia sigibagala na blasi ala kajinana wa huwa yatufu hawla al-Kaaba umma gara dangara la kato tafu ya dal kaba dafe tawafu al-ifadati yawm al-juma yawm al-juma aglu tafu na tawafu al-ifada ira dofana hiji mana baaru tafu na ga kunchanai hiji hiji tafu mun ga silbado abu tafu ya ka ba kuma ta ga dankara ka ta tafu kana. Fi ami 1353 hijriya. Hadara ibra sam bakli kema saba anu bibeni saba. Wa yujihi Allahu min ghadarihi. Ye jafa min tira kama ala ya kishi mu se ga soro. Kuma ga ga faga mu se ga soro. Wa hada bidafi al-hiqti wal hasad. Ni blala ajuwa min kurremu kono ani hasidiya ai ga wana langa ga tawhidi odo ma dawma juwa la kuma fa ga fa alladhi akala qulubuhum ala hadha al-imam alladhi ahya Allah bihi sunan ukmana hasida mu duskun du duskun da do imam kama ni sunani na maya saudiya kunna na wa qama abi ahli bidah ai sunani ne ma ka bidah la tunu كاسي نبدا كان كاسي لكنه وأمن الناس على أموالهم mɔgɔ ye hakili sigi sɔrɔ ka nafolo kisira parce que ni suna wura mi dinɛ wura nafolo bɛ kɔlɔsi mɛ ni dinɛ tɛ yɔrɔ ma dɔrɔn hakili sigi tɛ yen. ani mɔgɔw ko tangana fana ni ala ka furancɛ n'ala ka nɛma ye ale ka fanga ye kɔnɔna na a ye sawura dilan k'a to cogo min na halisa a bɛ ka taa o de sira kelen fɛ. fitina wɛrɛ nana tuguni haramu na o kɛra hijira san 2004. o fitina min nana o fana kɛra irahabu na cogo dɔ ye terorisme sira dɔ fana y'o ye. o tuma na nka u sera k'o ko kunbɛn. an bɛ ala tanu o kan. wagati kurunin kɔnɔ o sera k'a ko kunbɛn joona a ma kɛ tiɲɛni ba ye. n'ala yɛrɛ ka fisɔn tiya ye. jamana ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen olu wulila ka jɔ ka se k'a ko kunbɛn joona. olu minnu kɔnɔna jalen bɛ jamana ye. ani kɛlɛkɛcɛw don ala ye barika don mɔgɔ minnu na u sera ka wuli ka jɔ ka ko kunbɛn. mɔgɔ minnu sɔrɔla la u y'ala ka kiri wele o mɔgɔw kan. ko nka k'u kelen o kelen bɛɛ b'i ka sara sɔrɔ. u ma foyi sɔrɔ fo n'a kɛra kumasuli ni maloya ye. an bɛ ala deli ala k'an kisi labancogo juguya ma. donc mɔgɔ minnu tun b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ ala y'u dɛmɛ o sira k'a ko kunbɛn joona. a y'a san ne fɔte ko am alifu wa arabamiya hakili t'a lisa yɛlɛ siɲɛ. ani u ye bɔmu don yɔrɔ dɔ la fana k'a ci o min kɛra tiɲɛniba ye n'a kɛra kungo belebeleba o kɛra yɔrɔ dɔ la irani fan dɔ fɛ. jamakulu minnu y'a kɛ mɔgɔ fililenw don u ye dan fana tɛmɛ olu don o bɔmu don k'o ci yɔrɔ dɔw la. o fana kɛra terorisme kɛcogo dɔ ye a ye dugu lamaga kosɛbɛ. o tuma na o ko wolola fɛn min na a tiɲɛ min a wolola fɛn min na. min katile mɔgɔ caman sara a ko la minnu ma numa bɔ o yɛrɛ ni bɔmu kɔni donna yɔrɔ la na kɔntorole t'o la o ka mɔgɔ faga o ma foyi kɛ. nafolo caman fana tiɲɛna o sen fɛ. ani nafolo caman fana tiɲɛna minnu kan ka latɛmɛ. ani mɔgɔ caman fana ja wulila. kaze joli min na. min b'a lajɛra min yɛrɛ bonya kosɛbɛ. min fana bɛ mɔgɔw dusukun fujuni don min na u nana kunnafoni lase. k'a fɔ minnu ye nin bɔn don in na ko sawudenw yɛrɛ don. o de kɛra dusukasi yɛrɛ ye a yira k'a fɔ jamanaden yɛrɛ de nɔ ye nin. ko kuma na dusukasi ko la. olu fana sɔrɔla ala ka kiri bolila o fana kan. o tuma na u ka ko labanna ko ma u taara ko in kɔnɔ n'o ye u ka ko dafara u jɛra kɔn sira min na. an bɛ ala ɲinɛ a k'an tanga ko sugu ma ka ko kun kɛra cɛcogo jugu la quoi ka ko labanna o de ma. ko fitinɛ tugu tugura jamana in kan nin cogo la n'o ye sawudiya ye. sawuda yɛrɛ de ye laɲini ye ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sawuda de nɔfɛ. u bɛ k'u labɛn ale kama ka ko kolon ka bɛn ɲɛsin ale ma o fanga ka bon ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen ta kan nka munna hasidiya ka bɔ a kɛbagaw yɛrɛ yɔrɔ. parce que ala ye hɛrɛ minnu k'u ye ala ye nɛma ni hɛrɛba min k'u ye. wakati da lumuru na ube ka kobe labe kuba ma wakati bela jirenu wal mata na tula aliyatu bayna duwal hani ala ya plasiba mi ka yuri surande ka ala ya ka dine ya reko bela jireni leo sene ki nyesi nga taka jireni unye mga be muna uwe fitne nye kuru kuru bawe ero shia kwa ntasika tala uta nye mga ni hasi diari hali ama suna mga do tundu na shia la bo ala wana ka buwala ayami mfone ana borodo kona na ako kale mi kala uka kitabula markazi ira kono ya na ukunga markazi ira dala kadama bilote mi mbabulu ya na ukunga lepalibama kitabu kala kona na kale mi yara de kufani ya kale dobu ule kuala kukulete atla koku mama ula wakati mna uka nge ale duala atla kanu ale duala nalaka kitabu kala kona na kitabu kala uka maktawono kachona kale ya kapo kuta te ala kwe wika arabu fadiyari wiki pisansi ye silamu wa menaka ni pisansi ya mibang ubori hasida salamu kuta te silamu ye kale yudu yuka kula wili kwa salifu na yiritire tabwala utaya hasidiyari hali mwami wa bara la jekene ga hebaya kapo kudido ala kote nite nasura wakazi alu betu ni difara aga umaru umaru kekak aga umaru kele wakabe ikinyama umaru uga dubuci uga fanga kari e wa bo arisi no ngala ama ko nyina nasra hasidiyate abo ardu ngala uwar ya tele ga maka wa nyina nga bo ardu ngala usma utai hasida tele de yuqdimu al-ilhadiyuna al-quna ala tahjir al-ashad unufan ko trizmi kala ni jafa ci nunu ubi bomi ci wudla be ka ke munu fa ka bo kwase kwase min sabiqihi munu kona alinya fa ka bo nanu ulu fa nayi al khabar fi madinati al qabar kra dugu na qabar dugu to yi fi mantaqati sharqiya kra sharqiya fa fe ami al qabar bo mi wasa bada sira hijri to kra ya sab ba kren ki wannan tan wulu fa na fa ka na ka tin ani munu fa ka ما ترتب على ذلك من قتل وجروح للمسلمين فسلا لفنا ولا فمنا سلامو تمام فغرا سلامو تمام جبنا فنا والمستحنين مو تامبينا وداتي كولا وهاكل سلمو غبارا لا وبفنا بننا اكو نوف وتربيه للامنين مو تمام اغري سلمو مو بجا ولا وفساد كبير كني تمام فنا كرا فنا ونسأل الله أن يهني بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا أبينا على فيك ولك أنا دوبي تانا نسلم دوبي بلا جلين. من كل خادم. كابو ترى بلا جلين ما. كابو جان فانسي بلا جلين ما ترى ما. وهؤلاء الخوارج لن يخطوا عند حد. كوني خوارج من فلان يقود دارا توكا كولا وتنا جورا تولا كوا. وكانوا ورا كتاب فلان دارا فويتالا. kasini ayuk misra da fauta bol tsawrai na ukran togo da wira la da rafu tala bella dina na wat la gurbu kulin wiya na ko a togo ne alkaida ta ko hudu wiya na nun gelati nun fule ne nya kona bi no da shi nun bu wara mu ya nun ma fi anno ga ko da ro tala kwa na ga ba mu ro ga ba sura be to me ro ka فأقدموا على أبشر صورة للجرهاد. إنني إذا أبت من شرع جنوب كسر. حاولوا بها الإنساء. يو أيتها كل جمع فنك. لأبرز رجال الأمن. يعني سوياك يعني فما كل سراسوك أن يمغى بعده وما ذا كل جمع بعده كوفا نانا. وهو سمو الأمير. سمو الأمير محمد بن نايف. oye fama bɛɛ yanni wura ye oye mun faamu mɔgɔ de do a tɔgɔ ye amiru mahadu bu naif ala ka ala tana o tun b'a fɛ ka o den ma kojugu ko la yanni k'a faga o y'o fana pilɛn tigɛ o kama. wa zahaba munfizuha dahiyatu o tuma na mɔgɔ min yɛrɛ tun b'a fɛ ka fagali kɛ ale de tora a ko la yani a fagara faga cogo jugu la kuwa ale yɛrɛ tuma fɛ ka min faga min sɔrɔ nka ale yɛrɛ tora a la faka tuko jugula fana wa an yallahu adafahu min kaydihi no wala yin te yin ala ukishu ka tora ma musra bimanihi wa fadhihi ala ukishu na ga nemo na ga sonti ayi wa khada mutarabbisuna lahaqibun ubuna muramun ko ma manno ka kini ma ko na olu gona na uma yani uga juga turu ko na wala yin ma saka soro wa hakaza tataba usul al-irhab al-muqit kulin tuwaina irhabu turizmi a wakatu tugu tugura ni wana tanto min hini li akhar min kharibin wa balid man kuma dobe ke yoro suru na yoro jana dobe ke wakati bela jirena jugu bitadbiri al-adai nani be islami ya jugu wa kuwela bena onde ye wa da'amini amiru ka jugura madunu ni hini be wa in a'lam al-istinkar hal bayra kanaga ka ko manduye wo yira kanaga re ku ga kuma ban blaka foni ngara o manduye fara ti sira blaka na foni ngara manduye amir go se go blaka ngara manduye ka so lura be akoy jugoro wa barakul intisara dum na ba ko ku re tere bla wo yira mene wo yira ka foni sinta ko fela ka so ti na lura de ku jugoro lai ولنعلم أنه وراء كل فتنة وما دفنا كفل بفتنة بجوارا ما وراء ركنا بأينا فوي سنتالا سبنين ما غند مونا ما أقول جوارا أولي ربي عبد الله جوارا جوارا إن الإرهابيين المحليين لم يقدموا على أفعالهم السنية كو من يترزوه من يدبير قرام دبير من يدبير wega barajugu munu kene mhm min faratu kumula tuwa wakado muduru jingi atelila bal natija tuma talakuhu min alizina tabanyahu al-afkara al-khawari uga baraja bejme ya sara muamu numulo ya kharjan ya muamu numulo uweku nile ka bara hakil na oke min bali jinsihin udere uli ya hakil na tamu numulo yu usifabe uka tamulo mwodo بتحميسهم للدين بلا علم شرعي. ويدا جيلتا فمالا كسرى وتي شرعت في كلامه. فتعرفوا يقول جابر ويدو. بن حماسة دينيا بولا ودينتا بسولا كسرى فمالا دينا يوم سولا. ويدا تقول وسرى وبلا كل منا. دوسني تاوتو نافع. مثل ما دوسي نافع منتي. ويدا تقول وسرى. باسم الجهاد والدعوة والإسلام أمر الكتب. wuwuli ni jaru tɔgɔ ye ani dawa ani wuwuli ni ɲinini tɔgɔ ye kitabu sira fɛ u bɛ kitabu dilan k'u hakilinaw k'a kɔnɔ k'u cari denmisɛnninw b'o kalan dɔrɔn u bɛ taa don a gurupu ninnu na wali kasɛtiw u b'u ka kumakanw don kasɛti la k'u cari ani u bɛ ɲɔgɔn ye dogo la denmisɛnninw wele ka taa dogo la ka hakilinaw don u la u b'o bɛɛ kɛ ka se k'u sɔrɔ k'u don taabolo min na cogoya min na وبعض المواقع التي يكتب فيها أصحاب الأحوال أني إنترنت سلام من بي نمو نمو نمو نمو حقنا وسبالا دو بدو ستو كنا كاتيكو أكو لسر بدو كنا كاتمغا لسر وكو كنا كسر كاتو نفع وخير ذلك مع قلة الرقابة من ولاة أمورهم وو كورا جوانا وكي فسكي وو جوانا من منام فموغا قرشي باتو كاكو نمكا baba bila jiji wala tansa foga koko alabana utsika kumbetu mini wali la asaf wa hadha ma ja'alahum yuqaddimuna ala hadhihi al-a'mali as-sayyi'atuna an yufakkiru fi turujuhi ila walidayhi kunya adusu gankoi tubetila kan bara jugu mini ke dimsan wo dwala halitu fawqa akna nyini to su sarau fawla ta dwala tendro a dɔw yɛrɛ delila ka kɛ maga ye maliyɛnden dɔ yera a la maliyɛnden o de yera a la a parɛnw sigilen bɛ yen nɔ ale yɛrɛ ye a la o kama u ye a fa n'a ba u somɔgɔw k'u bɛɛ minɛ k'u wara filɛ ka na mali la nɔ n'i y'a a ka fɔ a kan k'o dɔn docteur Umaru Bashir ye muso min muso dama min furu sisan a muso dama min furu o kɔrɔkɛ wolo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen hali sa o ka du bɛ maga ye haramu da fɛ o teli min na ko fundugu tawhid u tagara ka taa yen ne minɛ akarane tara deminisen ayderma bana torde siramalay kata yene mine bela de ma mo formelo no tuno unis rasu shira ka marfati nyona na ya mo gbe mine u mine tuna mina munu sara uru sara munu mina u be jora mo chula munu mina mo nana ni tiri mara jame traure de taw laga do usala ko afam be mina ku be rafle kana mallan wa du mo be mina ku be gana obi ahali sisan awa ni bere jo bi anno ale do mo so de furu fura ale do mo so de furu ni a do mo so do afna fulo no fema kana jula ni ko da brise ga baluma awo ni o yi gara fula kana da u kare ka ni kin ko ngamo yayi ka to le bu jure ni fema ga hasan hasan tara be siga so ga ni hasan ngi ma ka bor garo kuna le fe ale fe de ko kuma nan na bena bena kuma babulo kala babu shi babulo ka tare lamu kuma bi warfo bi kabulo nan na war aktibara da warfo bi kabulo magal ka rawo kuma babulo kala babu shi babulo le balla ka mu don fitna wule kab kab ka ase mola ko ya mu ka tare ka mugu chalo biyai don ba ke kasro ma hakna ni mu wafe ta dola te ndran ko dinere kanu mula abe fe go jaru de ni sira tal jina ko hari wa fi fa khadimuhu an zalika udun ballala uballa ko nuna kafu kana ko tifati ko mo godo hatina ni idin sey balin na ngal tison tasi abi waqad ni yan yan la ukan wan kala ko ubal dari ubal ko na bangwa hatina ni kala mo ga kuma la me do fi kana mo la me kala mo ni jito ni na ka ta dunya ila sana dunya ta burata وافر يكون انا مولانا ودو في العلماء المشهورين بالعلم والفتح وانا دون نمو دون قطوة دون مولا بويا بوغا بدل مولا وافر يكون انا اسلام انا فعل ابن بازن ابن بازن هو بلا قسو ينا كتاو دبا نوكو اسكات القلب الهاوي ها هكلو كتابو ندو دوران بابو مولو دوران مولو sebe sebe mugu ye ka kitabute ale kuma tawon tuma ne fa kono bela dene ba kula kaba ko bun baz mare ko ko ye fere tuma ko du suku fana fiye ni wati aba usaini ni abdalla bun baz ma ko min ulama al hayd wa nifas ko te fo do fo muso ga lada kire shugu wa ki ku to do abu mona kan fo ki waru ulama mun ma ugoro de duzo ni kuna ko kana ulama فقد هزروا منهم مع التنقيص من قدرهم بالطعن في اماناتهم هزروا منهم بيزن الله سران قرام غبوني مع تنقيص من قدرهم وبو هكا دغا بغوني غرا ولا بشي مغوني لا دوزن دمنيا جيتو دوره فمو دو بسرا كو جالا ده وي دام نيو فار اسلام ما ياي سيدي دو كنو فار اسلام نيو قرام غبا سيسي كو دو غاب جالا كو با سراني na wodo fo ko wugo sara de kubla la bitta ali fi amanati we ula go shi ka ko bena mo ko te fa wodo go fu sara kubla ko nuna we kala mo la go shi te ko do dum sanu kuna ulu fa na be dawla wa annahum lam yafqahu alwaqi'a la yafqahun wa annahum la yafqahun alwaqi'a wa fa ko kramo mo fi la ko ko mi be su ma ku to do ulu ga su bu do rat la wir ma ko fi gol waqi'a kun yin bai tare na kufan kufana kufana da masu gube da kufana za a famu ko kalaka wadda gube ko fi gubu alwa kai ko karamu wani ko to fi gudu da wuri da gudu don abuwan yafa dun sanu ne wadda mu ya hannu yin sila ko karamu wani yin taimu na kalaka na tabo sai kalaka kai kaga na kai jita wudo ta saka tara kalaka halin muni yare ba kuma a ko taburo defa yare ta yan firiziya defa wo karamu ba kuka mai ko jita wudo ale mun te jito ale rabin tika unye minu ko kamai ne jito ne ko ka kan ere tin ne ere tika tale fa na ta kawo mai te jito da wiya ire mata ko da jito da yo kale tika wala mi yaqul ma'ad ba fa go karamo mun ba fa ga mai kuma ta kala yola ila ghairi zalika na ta ma ta wo la go shiri kuma da fa karamo ma ku sabato mu wonya na ga dimi sonya ka turo je ma do ku na sa ku la ka ta kola anye ti yuhuji kum min waraiha al istighfar bima ya'maluna min shari'atillah ibmana wo la go shiri mun ni ubla kala ga shari'a ta ne dan mu ya la wa shari'a da ni wo la go shi shari'a ta yawa شرط هنا فسالبنا كما ممكننا شرط لا يكون من البلاد عبارك وباكتي من فليتحمل أولئك نتائج أفعالهم المنكرة ثم نعمل كراسا ويقع براجب منهم وجاب منهم ويسرق وصفاته وما ترتب عليها من مفاسدة عظيمة أنا كنين يبدون الله ويسرق وصفاته سكرا مغلا بشراك با كنين مران يمين ينا ثم كنين يمين كل أخرى kuma ga ma ne da bushira ko obala ko ma tiya kuma ne kuma da kuma lamuri ce ne da ne san ma ni kun da fara sako da barani mai udri ban bilad wal adarrat bil bilad wal ibad adarrat bil bilad adarrat adarrat ya bil bilad wal ibad fitne abe tora sai duguma abe tora sai adam adun fara ma ne trezia na tara dano atora dantara abe da dugumi mono lafiyate yayi adam adu fana hakuri sigite el fudini mi ran fa o tari nana wati be jawul law amma kete ya be jawul law adu re yana ko ganyina bo sugu re be jawul law hakuri sigite na du wono akko fudini na kra yore yoro ni fana kra ya fe ni tira sila nafsi shi awa allah ni be mo tira baraka le mo tira tire ke hakuri sigite adam adu toro dalma adu te lafiya du fana hakuri te sigite turuzima kolwali na laka ambe kishan anatuto ala ga ambra jeni kishan ma ame bita jeni rena kum dar sura be ala ga limu na nyuanda ma ga famu na nyuanda